telewizor z Media Expert. Sprawdź w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp 70 cali w super cenie za 2699 zł. Media Expert, tanie masz. Żegnamy reklamy. Jest 13 listopada, to poniedziałek, minęła godzina 11. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. W Sejmie już wszystko gotowe na inaugurację 10. kadencji Izby na Wiejskiej jest nasza reporterka. Około 13 w Warszawie ma wylądować 18 obywateli Polski ewakuowanych ze Strefy Gazy. Ukraińskie oddziały wykorzystują złą pogodę, by odciąć Rosjan od zaopatrzenia. Za godzinę zostaną zainaugurowane prace parlamentu nowej 10. kadencji. Posłowie wyłonieni w wyborach 15 października złożą uroczyste ślubowania. Potem zostanie wybrane prezydium Sejmu. Przenosimy się na Wiejską. Tam jest Agnieszka Drążkiewicz, która będzie śledziła ślubowanie i pierwsze prace Izby. Agnieszko, powiedz, jak będzie to przebiegało i jakie decyzje zapadną. No tak, zgodnie z konstytucją i regulaminem Sejmu na tym pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Izby już po uroczystym ślubowaniu premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję swojej rządu. Także na tym posiedzeniu właśnie zostaną wybrani przedstawiciele do prezydium izb, a także marszałkowie. A te obrady otworzy marszałek senior Marek Sawicki z PSL. Ja mam otworzyć, powitać gości, przeprowadzić wybór marszałka, przeprowadzić ślubowanie posłów najpierw. Jest wystąpienie pana prezydenta. A jednym z ważniejszych punktów dzisiejszego posiedzenia Sejmu będzie wybór marszałków. Właśnie każda z partii zgłosiła swojego kandydata. PiS chce, żeby wicemarszałkiem Izby została obecna marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Nie zgadzają się na to ugrupowanie opozycyjne, mimo to lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział dziś jeszcze przed obradami tego Sejmu, że to jedyna kandydatura jego partii. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Po zakończeniu uroczystości w parlamencie jeszcze dziś około 19:20 prezydent Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Zapowiedziała to prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Premier będzie szukał większości, bo Zjednoczona Prawica ma w Sejmie 194 głosy, a potrzebna większość to co najmniej 231. Taką większość, dokładnie 248 głosów, ma opozycja. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że ta większość przywróci standardy demokratyczne do polskiego Sejmu. Doczekaliśmy się tego dnia. 8 lat czekaliśmy na tę chwilę. Nie tylko my, ale miliony Polek i Polaków. Na ten dzień, kiedy będzie można znowu ze spokojem i z ufnością oglądać obrady Sejmu. Ze spokojem i ufnością obserwować działania wybranej demokratycznie władzy. Donald Tusk powiedział, że na stanowisko wicemarszałka Sejmu będzie rekomendował posłanki Monikę Wielichowską i Dorotę Niedzielę. Kandydatem na marszałka Senatu jest Małgorzata Kidawa-Błońska, a na wicemarszałka Rafał Grupiński. 18 obywateli Polski, którzy opuścili Strefę Gazy, jest w drodze do Polski. Ewakuacja wymagała skomplikowanych zabiegów dyplomatycznych i koordynacji wielu służb, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Ten proces rzeczywiście trwał bardzo długo i to była bardzo ciężka, wielodniowa, codzienna praca naszych dyplomatów i w centrali MSZ, i na placówkach, przede wszystkim placówka w Ramallach, czyli w Palestynie, w Izraelu, w Tel Awiwie i w Egipcie, ambasada w Kairze. Nasi dyplomaci bardzo mocno pracowali, w zasadzie od pierwszego dnia od ataku Hamasu już wtedy powstała pierwsza lista ewakuacyjna, natomiast bardzo długo ta ewakuacja po prostu nie była fizycznie możliwa, bo przejście graniczne było zamknięte. Pierwsza grupa Polaków oraz Palestyńczyków z polskimi paszportami wyjechała wczoraj ze Strefy Gazy. W sumie na liście do wyjazdu ma być 29 osób. Ci, którzy są jeszcze po stronie palestyńskiej, mają być w pobliżu przejścia granicznego w Rafach. Około 1300 tirów czeka na wyjazd z kraju przez przejście z Ukrainą w Dorohusku w Lubelskiem. Czas oczekiwania na odprawę to 226 godzin, czyli około 9 dni. Podczas nocnej zmiany do Polski wjechało 5 samochodów, wyjechało 67. Protestujący blokują drogę dla pojazdów ciężarowych, przepuszczając co godzinę kilka ciężarówek wyjeżdżających i wjeżdżających do kraju. Kolejka jest też w kierunku Chrebennego na Krajowej 17, mówi Małgorzata Pawłowska z Tomaszowskiej Komendy Policji. Kolejka z ciężarówkami oczekującymi na przejście graniczne w kierunku Ukrainy sięga około 28 kilometrów. Ostatnie ciężarówki oczekują w miejscowości Dąbrowa Tomaszowska. Szacunkowo około 500 ciężarówek czeka w kolejce. Czas oczekiwania to 125 godzin. Polscy przewoźnicy chcą m.in. wprowadzenia zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem oraz rozwiązania problemów z ukraińskim systemem kolejki elektronicznej. Ukraińskie oddziały oddziały wykorzystają złą pogodę, by odciąć Rosjan od zaopatrzenia. Analitycy wojskowi zwracają uwagę, że już obecnie przeciwnik ma kłopoty z przerzutem amunicji, paliwa i sprzętu na front. W ich ocenie przymrozki, deszcz, błoto i ostrzał szlaków dostaw pozbawią agresora regularnej aprowizacji. Potwierdził opinię analityków naczelnik oddziału prasowego Wojsk Lądowych Ukrainy major Wołodymyr Fito. Jeśli spadną ulewne deszcze, zmaleje częstotliwość wykorzystania lotnictwa i dronów. Również pojazdy będą miały trudności z przemieszczaniem się. Wypowiedź wojskowego cytują niezależne serwisy internetowe. Major Wołodymyr Fito dodaje, że odcięcie agresora od dróg zaopatrzenia pozwoli ukraińskiej armii na wymrożenie przeciwnika. Rosjanie już od kilku miesięcy mają kłopoty z aprowizacją. Po atakach dronów i dywersantów na most krymski zmniejszyła się liczba transportów wojskowych docierających tą drogą na Krym. Natomiast zniszczenie dróg i przepraw łączących Krym z obwodem chersońskim utrudnia przerzut amunicji i sprzętu do oddziałów walczących w tamtym rejonie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków dziś czeka nas zachmurzenie duże, ale z rozpogodzeniami. Na północy i na wschodzie przelotny deszcz, a pod wieczór na zachodzie i na południowym i na południu to niestety już spodziewajmy się deszczu o charakterze ciągłym, ale to wieczorem. Temperatura maksymalna od 5 na północnym wschodzie do 9 w centrum i na południowym zachodzie. Wiatr dziś słaby i umiarkowany. 6,5 minuty po godzinie 11, a więc przed nami ostatnia godzina Trójki przed południem, w której między innymi niezła historia. Przeniesiemy się do mroków średniowiecza. Rok 1002, dzień świętego Brajsa, no to rocznica dość krwawych wydarzeń. Jakich? O tym na pewno opowiemy Państwu w tej godzinie audycji. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Splinters. Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia. Came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. Song from my heart, but now I fear I've lost my spark. No more glowing in the dark for my heart. So I'm leaving this worry. Prawie 14 minut po 11, a to jest trójka przed południem. Dzisiaj dwa tematy mocno Państwa sprowokowały do kontaktu z nami. Pierwszy temat, alternatywne pozyskanie wody pitnej. Jak się ma wydobycie tych wszystkich wód mineralnych i produkcji tych wód, napojów do tego, że osuszamy, że tak powiem, zbiorniki podziemne? I czy to nie ma wpływu na te zbiorniki naziemne, jakieś jeziora, rzeki, jakieś obniżenie gruntu, wody? A drugi temat dziś to, czy bardziej emocjonalnie przywiązujemy się do psów czy do zwierząt? No z takich badań przeprowadzonych do psów i do kotów, tak, słuszna uwaga. I w związku z tym te badania pokazały, że no jednak te psy trochę bardziej nas emocjonalnie angażują, no przynajmniej w kilku krajach, w których te badania zostały przeprowadzone. A jak to jest u Państwa? Dla mnie sprawa jasna. Pies. Dlaczego? Mniej wymagający. A koty? Wystarczy spojrzeć w każdym sklepie zoologicznym. Wątróbka z indyka, wątróbka z kurczaka, wątróbka z tego, wątróbka z tamtego. Z ryżem, z tuńczykiem, z takim, z martwym. Potem pójdzie na 3-4 dni, to go później czasami nie ma, nie? Osiecie się martwi. Gdzie mój kot? Gdzie mój kot? A pies zawsze przejdzie. Normalnie, aż zrobiłem się głodny. Dobrze, zostawmy na razie temat emocjonalnego przywiązania do psów czy do kotów oraz wody. Teraz szczury. Szczury, trochę podobnie jak ludzie, potrafią wyobrażać sobie różne miejsca i przedmioty. Tak, potrafią sobie wyobrażać. Naukowcy zauważyli to z pomocą wirtualnej rzeczywistości i skanerów mózgu. Żeby to sprawdzić, stworzyli taki system złożony z zestawu do wirtualnej rzeczywistości i skanera mierzącego aktywność mózgu szczurów. Urządzenie rejestrowało pracę struktury mózgu zwaną hipokampem i odnosiło ją do miejsca, w którym w wirtualnej rzeczywistości znajdował się szczur. Hipokamp, wyjaśniają badacze, tworzy takie mentalne mapy otoczenia i biorą udział w przypominaniu sobie minionych zdarzeń czy wyobrażaniu sobie przyszłości. To podobne mechanizmy zachodzą w naszych mózgach. Gryzonie chodziły w kołowrotkach z systemem VR na głowach, dzięki czemu doświadczały wirtualnej podróży po różnych scenariach. No i były przy tym wynagradzane jedzeniem za dotarcie do celu wirtualnego. Dalszej części tego eksperymentu szczury dostawały smakołyk, jeśli doszły do tego samego celu, ale już tylko w wyobraźni, obserwowanej właśnie z pomocą tego skanera. Przypomina to trochę sytuację, kiedy człowiek myśli o drodze, jaką pokona na przykład do sklepu spożywczego. Doświadczenia te pokazały, że szczury potrafią precyzyjnie kontrolować pracę hipokampa w podobny sposób, jak robią to ludzie. Potrafią także przez wiele sekund podtrzymywać daną aktywność mózgu, co wskazuje na utrzymywanie w głowie konkretnych wyobrażeń, na przykład odnośnie położenia w przestrzeni. No to podobny czas, w którym ludzie odtwarzają przeżyte wcześniej wydarzenia lub wyobrażają sobie nowe. Tak sobie teraz skombinuję, tak sobie myślę. Szczury postrzegane są raczej negatywnie. No pewnie to wynika z czasów przeszłych, gdy przyczyniały się do roznoszenia chorób, a w gruncie rzeczy obecnie solidnie pracują na poprawę wizerunku, dając ludziom wiele naukowych doświadczeń. Zapraszamy na premierę szklanych butelek. Nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden. Potem afterek. Zero zdjęć. A dla mnie liczy się to. Liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bok. Ja pójdę gdzie pójdziesz ty. Nieważne z prądem czy bok. Za 5 minut będzie wpół do 12:00, trójka przed południem. Dziś dzwonią Państwo w sprawie tego, skąd brać wodę. Wodę, no oczywiście wodę do picia, której na całym świecie jest coraz mniej i coraz częściej jej brakuje. Alternatywą do pobierania wody z otoczenia jest na przykład klimatyzacja. Mikropliny, które się tam zbierają, to są duże ilości wody. Dziennie nawet 10 litrów z jednego takiego rowyru. Tak, podstawiam sobie kanistrę, zbieram sobie wodę do podlewania, na przykład do rozcieńczenia płynu skondensowanego, do spryskiwa czaszy. Woda destylowana, bo to jest woda destylowana, nie zamarza. Bardzo dobrze, polecam. 227 trójek, tu dzwonią Państwo w sprawie tego, czy bardziej emocjonują się Państwo relacjami z psem czy z kotem, bo to też dziś ważny wątek oraz tego, skąd brać wodę, źródła alternatywne. A za kilka minut w trójce przeniesiemy się w czasie i przestrzeni. Będziemy w Anglii roku 1002. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Autopromocja. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Camer Image. Wywiady z gwiazdami światowego kina, recenzje głośnych i nagradzanych filmów pokazywanych po raz pierwszy w Polsce, najnowsze festiwalowe doniesienia. To wszystko na antenie Trójki do 18 listopada. Zapraszają Paweł Turski i Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Lodówka LG No Frost za 2199 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699 zł. A laptop HP 15S z procesorem AMD Ryzen 7 5700U za 55 zł. I 98 groszy miesięcznie w 50 równych ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Na odporność od dawna stosowałem witaminę C w dawce 1000 mg. A teraz zmieniłem swój produkt na Rutina CE Max C1000. Nie zmieniłem dawki witaminy C, ale wzmocniłem orutozyt i uznane składniki wspomagające odporność. Suplementy diety Rutina CE Max C1000 w jednej tabletce zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego rutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność. Cynk, selen i witaminę D3. Rutina CE Max C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina CE Max C1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Marian, powiedz coś po Black Weeksowemu. No dobra. Niskie ceny w Media Expert. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest minuta po wpół do 12:00. Teraz Piotr Łodej i jego gość. Ich niezła historia sprzed 1021 lat. Niezła historia. 13 listopada 1002 roku zarządzona przez króla Ethelreda masakra duńskich mieszkańców w Anglii miała miejsce. To tak zwany Dzień Świętego Brice'a. Właściwie w jakich okolicznościach doszło do tych wydarzeń? Jakie one miały przebieg? Sytuacja była dosyć skomplikowana, ponieważ Ethelred był władcą, który chciał zjednoczyć całą Anglię pod swoim berłem, ale nie był na tyle silny, by móc to uczynić. I w jaki sposób musiał utrzymywać dobre stosunki z pozostałymi mieszkańcami wyspy, wśród których oczywiście była też duża osiadła grupa Duńczyków. Tu mówimy o zabójstwie wszystkich Duńczyków na tym terenie. Tak, w ogóle może ujmijmy to w ten sposób, że chodzi oczywiście o Wikingów, którzy poza tym, że zamieszkiwali Anglię, to jeszcze oczywiście funkcjonowali poza tym obszarem, czyli zamieszkiwali, teraz trochę mówię to ze śmiechem, wiadomo, Danię, mówimy o Wikingach zamieszkujących Norwegię, Szwecję i państwa te w jaki sposób mogły zagrażać Ethelredowi w przypadku, gdyby on chciał próbować Duńczyków w jakiś sposób usunąć z wyspy. I z jednej strony Ethelred starał się prowadzić taką spokojną politykę współżycia wszystkich mieszkańców. Z drugiej strony jednak lata 80., 90. X stulecia to był z kolei okres nasilających się wypad łupieżczych Wikingów na ziemię angielskie. I w jakim stopniu w pewnym momencie do końca źródła nie są tutaj w tym momencie ani czytelne, ani wiarygodne. Padła taka zainspirowana informacja w stosunku do króla, czyli ktoś zainspirował króla, że mieszkający na wyspie Duńczycy mogą chcieć uśmiercić króla i w ten sposób otworzyć, że tak powiem, wrota, szerzej wrota dla napływu kolejnych mas Duńczyków na ziemie angielskie. I to sprokurowało Ethelreda do tego, by dokonać tej masakry. Niezła historia. Przypomnę, dziś mówimy o Dniu Świętego Brice'a z roku 1002. Jak dziś te wydarzenia są oceniane? Różnie. I to jest właśnie ta kwintesencja jakby tego stopnia zróżnicowania dostępności źródeł. Różnie to jest oceniane przez historyków. Oni po prostu nie są w swoich ocenach jednoznaczni. Źródła nie pozwalają na to, tak? Oczywiście. Jednoznacznie oczywiście. Ocenić. Jedni historycy uważają, że to była reakcja ludzi, czy mam na myśli tą inspirację skierowano w stronę króla z tytułu właśnie rządów Duńczyków, którzy zwrócili się przeciwko swoim pracodawcom. Inni z kolei twierdzą, że mimo, że mówi się o tym, że masakra miała dotknąć wszystkich zamieszkujących Duńczyków, zamieszkujących wyspę, to ograniczyć się miało to de facto do tych najważniejszych miast. To jest druga taka teza. A trzecia mówi o tym, że tak naprawdę te wydarzenia były sprokurowane przez samych Duńczyków, a w zasadzie jednego z najważniejszych władców Danii tamtego czasu, mianowicie Knuta, który z kolei wykorzystał masakrę do usankcjonowania swojego najazdu na Anglię i tak naprawdę, który po śmierci Ethelreda dokonał podboju wyspy i tak naprawdę usadowienia mocniejszego i głębszego Duńczyków na wyspie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Polskiego Radia. Trójka przed południem. Dziś w audycji między innymi mówiliśmy o alternatywnym sposobie, metodzie pozyskiwania wody z mgły. No bo wody do picia jest na świecie coraz mniej, więc no, państwo mają swoje propozycje. Prysznic jeden, jeżeli bierzemy dziennie, to ja maksymalnie zużywam 20 litrów, a kąpiel wychodzi 300-400 litrów dziennie. A jeżeli ich jest 5 w domu, to jest 1500 litrów dziennie wody na same kąpiele. Czyli prysznic jest bardzo ekonomiczny. No właściwie to moje myśli podążyły już, żeby trochę bardziej radykalnie podejść do tematu, ale nie ja to powiem. No słyszę, że rozwiązujemy dzisiaj bardzo ważny temat, skąd wziąć wodę. Słyszę jakieś tam płyny do wycieraczek, jakieś tam inne rzeczy. No matko boska, przecież proste, no przestańmy się myć. Tyle miliardów dziennie, to przecież może tej wody będzie mi nas za dużo. No przecież cytując chłopców ze średniowiecza, to brudne jest piękne. Bardzo dziękujemy za te słowa, chociaż no może aż tak bardzo się nie ograniczajmy z tym myciem. Dobrze, teraz zupełnie inny wątek, inny temat. Trwa międzynarodowy, 31. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image. Tradycyjnie podczas wydarzenia odbywają się targi oraz prezentacje najnowocześniejszych kamer oraz obiektywów, ich możliwościom, specyfikacjom oraz temu, czy technologia służąca kinematografii ma szansę kiedyś trafić do naszych telefonów, przyjrzał się Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image 2023 w Trójce. Dzień dobry z Torunia. W ramach 31. Festiwalu Energa Camera Image tradycyjnie odbywają się targi sprzętu filmowego. W Centrum Kongresowo-Kulturalnym Jordanki swoje najnowsze obiektywy oraz kamery prezentują wiodący producenci. Do Torunia przywożone są najnowsze i najdroższe sprzęty. Nie może to dziwić, bo Energa Camera Image to ceniony festiwal poświęcony sztuce operatorskiej, na który przyjeżdża wielu najważniejszych. Spośród tych, którzy pracują za kamerą, odpowiedzialni są za obraz. Do Torunia przybywają, aby porozmawiać z nimi ci, którzy na co dzień odpowiedzialni są za rozwój kamer. Tworzą je. Wśród nich jest dyrektor pionu profesjonalnej technologii obrazowania w Sony, Tatsuhito Tabuchi. Jako jednego z twórców najnowocześniejszych kamer, na których na co dzień pracują znani operatorzy, spytałem go, czy istnieje choć cień szansy na to, że kiedykolwiek technologia odpowiedzialna dziś za kręcenie filmów wyświetlanych w kinach trafi do naszych smartfonów. To jest tak, że kamera zawsze będzie miała więcej możliwości niż smartfon. Jest tak dlatego, że w kamerze mamy do czynienia ze specjalnym zaprojektowanym układem, innym niż ma telefon. Inne też jest oprogramowanie. Najważniejszą różnicą zawsze będzie to, że zapis jednego piksela przez kamerę jest bardziej szczegółowy niż ten wykonany przez telefon. Aby to sobie dobrze zobrazować, wyobraźmy sobie piksel, czyli kwadrat. Po przybliżeniu ten zapisany przez smartfon ma boki o długości 2 cm. Ten zapisany przez kamerę ma kilka razy dłuższy. Wychodzi więc na to, że standard rozdzielczości 8K nie jest równy 8K. Swoją drogą te ciągłe w ostatnich latach zwiększanie się cyfr stojących przed K jest swego rodzaju fascynujące. Według wielu ekspertów ludzkie oko ma rozdzielczość około 70 megapikseli. To jest 2 razy więcej niż rozdzielczość 8K. Kamer 16K na targach odbywających się w ramach Energa Camera Image próżno jednak szukać. Najważniejsze są potrzeby konsumentów. Już nie chodzi tylko o rozwój. My stworzyliśmy 6 lat temu kamerę 16K. Nikt jej jednak zbytnio nie potrzebuje. Różnica w standardzie jest prawie niezauważalna dla ludzkiego oka. Trzeba się skupić na tym, co będzie przyszłością. Wyższa cyfra po K nią nie będzie. Teraz, jak zapowiada mi Tatsuhito Tabuchi, rozwój będzie opierał się m.in. na doskonaleniu zakresu dynamicznego. Do usłyszenia za tydzień i oczywiście niezmiennie zapraszam do Torunia, który w tym tygodniu jest światową stolicą kinematografii, Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. No to jeszcze jeden wątek, który dziś w audycji Trójka przed południem się pojawił. Przypomnę, chodziło o takie badania, ankietę, które przeprowadzono w Danii, Austrii i Wielkiej Brytanii. Chodziło o to, które zwierzaki bardziej emocjonalnie nas wiążą, psy czy koty. No i z tych badań w tych krajach wyszło, że jednak psy. Lubię koty, ale wychowałem się na pieskach i pies jest chyba bardziej taki logiczny myślący. Jak się do niego człowiek odezwie, to odszczekam. Można z psem się pobawić. No nie mówię, że kot jest gorszy, ale ja się wychowałem z pieskami. Myślę, że pies jest bardziej taki poukładany. Bardzo fajnym radiem jesteście. Słucham was od roku. Bardzo, bardzo dziękujemy. Może zechce pan sprawdzić, jak tam lista przebojów Trójki. 84. notowanie za nami na stronie lptpolskieradio.pl. To notowanie 20 piosenek, zestawienia 13 propozycji. Proszę decydować, głosować na układać kolejne wydanie, to już w piątek od godziny 19. lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. A dziś w audycji to już wszystko. Bardzo dziękujemy. A, to jest nowa piosenka Beatlesów. Ona w tym momencie jest na miejscu 8. Monika Suszek audycję przygotowała, Michał Jakubik realizował, Daniel Leśniewski odbiera od państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Dziękujemy. It's all because of you. And if I make it through, it's all because of you. And now and then,